تشریف لاتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان، خطیب اہل سنت، مبلغ اسلام، مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، خطیب اعظم لاہور، ان کی آمد سے پہلے پرجوش نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان اولیاء کانفرنس، حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال اچھی آواز نال درود پاک، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد انوار صاحب بانی محفل ہذا، جناب خان امیر خان صاحب، دیگر سنی حنفی مسلمان پراؤ، السلام علیکم۔ ڈیرہ ترباز خیلان دے اندر بندہ ناچیز نو پہلی مرتبہ خدمت دین دا موقع میسر آیا ہے۔ برادرم خان امیر خان صاحب فقیر دے کول جمعہ پڑھتے ہیں لاہور، انہاں دعوت دتی، بندہ ناچیز وعدے دے مطابق باوجود سفر طویل دے اور مصروفیت دے ایفا عہد واسطے حاضر خدمت ہو گیا ہے۔ اللہ جل شانہ بندہ ناچیز دی حاضری دے مقصد نو پورا فرماوے۔ تساں حضرات دور دراز تو تشریف لے آئے ہو، اپنے دین اسلام اور دین حق نو سمجھن دی خاطر اللہ تبارک و تعالی تساں دوستاں دا آنا قبول فرماوے اور اس مقصد دے اندر اساں ساریاں نوں کامیابی عطا فرماوے۔ بڑی توجہ اور دھیان دے نال تساں دراز گفتگو سن دے ہو پے، تھوڑی جی اگر ترمیم کر لو نا تو پھر انشاءاللہ العزیز اور زیادہ لطف آئے گا اور اساں اس محفل دے مقاصد پورے حاصل کرانگے۔ غفلت دور کردیا ہویا سبحان اللہ چاکھو، لیکن اے پھر اگے جب تانوں گفتگو سمجھ آوے نا، میری کوئی بات سمجھ آوے تو اس وقت آکھنا سبحان اللہ۔ کیا آکھنا ہے؟ ہاں لفظ دے بڑا مشکل جا ہے، بہت بھارا جا وزنی جا لفظ زبان تے پتہ نہیں چڑھدا کہ نہیں چڑھدا، لیکن انشاءاللہ العزیز تھوڑی جی کوشش کرو تے ساڈی زبان جیڑی ہے او اس نیک رستے تے چڑھ پوے گی۔ ہاں اس علاقے دا تے پتہ نہیں، ساڈے لاہور دے علاقے سلام دعا وی لین نا ایک دوجے نال تے او آندنے آئے فلان تھوپ دیا پترا دو چار گالاں کڈ کے تے پھر آندنے سلام کی حال ہے تیرا، تے اس طرح دی جدو زبان تے اس علاقے میرے خیال دے عطا اللہ سخیلوی دے گانیاں دے اوتے ذرا چلی کھڑی ہونی نا، تو اس واسطے مڑ چنگے لفظاں والے پاسے او دا آنا جڑا ہے تے اوکھی جی گل، پر کوئی نہیں جے کوشش کرو گے تے انشاءاللہ العزیز اسی کامیاب ہو جاواں گے۔ اور اے رب سونے دے زبان جیڑی ہے او کسے پلیت کلمے واسطے نہیں بنائی، دنیا دی ضرورت واسطے اور یاد خدا یاد مصطفیٰ واسطے بنائی۔ دوستان گرامی، میں عالما دے جوڑیاں دا خادم ہاں، بیل مجا بندہ ہاں، چند دن فقیران دی جاروب کشی اور خدمت دا موقع ملیا ہے، جو حق تعالی نے دین مینو سمجھایا ہے میں جناب دے سامنے پورے دلائل نال پیش کراں گا۔ صاحبزادہ صاحب گل وامیر کلمات استعمال فرما رہے سن، ہاں جی وہ بزرگ فرماؤندے نے مور نہیں ہوندا، مور مور جان دیو تو سمجھ جواب دیو گے نا جی تو من سمجھ آئے گی گل، بے انہوں پتہ لگدا ہے پیا مور جڑا ہے نا، بزرگ فرماندے نے بھی لوکی اس دے پر ویخ ویخ کے تے خوش ہوندے نے تے وہ اپنے پیر ویخ کے تے بچارا روندا رہندا ہے، وہ دے پیر بڑے کوڑے ہوندے نے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی خواجگان چشت اور غوث پاک میران دا صدقہ بندہ ہے ناچیز نو تواڈے وہم و گمان تو بھی اچھا بنا دے وے۔ عزیزان گرامی، پر فتن دور ہے، دنیاوی ماحول بھی فتنیاں وچ لبریز ہے، دینی ماحول بھی فتنیاں وچ لبریز ہے، مذہبی حلقے بھی پر فتن ہو گئے ہیں، پختہ افکار جہاں میں کہاں، پختہ افکار جہاں میں کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ اس لیے عقائد اور ایمان اور یقین جڑا ہے وہ کچا ہو گیا ہے، تے مسلمان جڑا ہے وہ ہمیشہ پکا ہوتا ہے، تو جدو پک ساڈے جو مک گیا ہے نا اساں ادوں دے برباد ہو گئے ہیں۔ جدو سانو پھر وحدہ الا شریک مولا یقین دی دولت عطا فرماوے گا اساں پھر دوواں جہاناں وچ کامیاب ہو جاواں گے۔ حضرت صاحب فرما رہے سن نبی پتراں دے بارے تسی یہ مت سوچنا کتھوں کھان گے، فلانے نو ویکھو فلانے، میرا مذہب اے وے کسے وال نہ ویکھو، تساں رب رسول دے پیچھے چلو، زمین اسمان روزی بند کر دے وے مولا تاں وی تانوں پہنچا دے۔ یار عجیب گل ہے، کتیاں بلیاں سوراں مچھیاں ڈڈواں کچھواں نوں کھواندا پیا تے جڑا اودا بن جاوے گا اونوں نہیں کھوا سکے گا۔ بہرحال ایمانی کان دی کمی ہے، پچھلیاں امتاں جڑیاں ساڈے تو ہاں جی حضور سرکار دے پہلے غلام گزر گئے نے، انہاں یقین نال ساری کائنات نوں سمیٹیا ہے اور اساں بے یقینی دا شکار ہو گئے ہاں۔ کلندر اقبال فرماؤندا ہے، سنا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی، وہ آندا تو ہے بے یقینی دا شکار. علامہ اقبال دا نام سنیا ہونا ہے نا، لیکن تساں خالی ہوندا یا نام سنیا یا فوٹو ویکھیا. میں تانوں حقیقت اقبال پیش کراں گا. ہاں اے سکول والے بیلی جڑے نے انہاں دا فوٹو ٹنگیا ہوندا، انہاں نوں کی پتہ اقبال کی ہے؟ اقبال تے سراپا انقلاب ہے سبحان اللہ. اقبال سراپا حقیقت ہے. اقبال عشق مصطفیٰ دا دوسرا نام. میں جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر شان اولیاء بیان کراں گا. اللہ مینو اولیاء دے صدقے شرع صدر عطا فرماوے. ولی انہوں آخدے نے جڑا اللہ رسول دی تابعداری کردا ہے. کی کردا ہے؟ فرما برداری رب رسول دی کردا ہے. نہ وہ بڈھی دے آکھے لگدا ہے، نہ وہ برادری دے آکھے لگدا ہے، نہ وہ بادشاہ دے آکھے لگدا ہے، نہ وہ کسے غیر دے آکھے لگدا ہے. ولی صرف چلدا ہے تو اس مالک کائنات دے فرمان تے چلدا ہے. اے ولی دی موٹی جی نشانی. دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، دنیا پہاڑ اپنی تھا تو ہٹ جاوے، مگر رب دا فقیر اپنے رب سونے دا رستہ نہیں چھڈ سکدا. میری گل سمجھ رہا ہو نا جی؟ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے وے کہ جیڑا بندہ اللہ رسول دی فرما برداری کردا ہے، رب اس نوں دنیا اچ وی بے مثال زندگی دیندا ہے، قبر دے اندر بھی بے مثال زندگی دیندا ہے، میدان محشر دے اندر بھی بے مثال زندگی دے چھڑدا ہے. ہاں جی، تین جہان نے. اے جتھے بیٹھے ہیں ایک جہان ہے، ایتھے عالم اسباب ہے، دار العمل ہے، جو کرنا ہے اگلے جہان جا کے وہ حاصل کرنا ہے. دوسرا جہان مرنے تو بعد دا ہے، وہ بھی ایک پورا جہان ہے. انتہائی بے وقوف اور چوڑ بندہ ہوئے گا وہ جڑا ہے سمجھے مرنے تو بعد کچھ نہیں، مر گیا تو شان نہیں مک گئی. نہ شان والے دی شان مرنے تو بعد جاری رہی ہے، اور عذاب والے جڑے اتھے نے نا انہاں دا عذاب اگلے جان جاری رہندا ہے. اتھے دوویں کم نے، انعام وی رب دا نال ہے تے عذاب وی نال ہے. جہان اے تین نے اور روحاں نے دو قسم دیاں. ایک روحاں او نے جنہاں دنیا دے اندر اونج زندگی گزاری ہے جویں مولا دی مرضی تھی، اے انعام والیاں روحاں. کیڑیاں نے؟ انعام والیاں روحاں. اور دوسرا روحاں ایسیاں جنہاں ایتھے اپنی من مانی کیتی، اپنے نفس دے پیچھے چلے نے، اپنی خانگی وکھائی ہے، چدراہٹ وکھائی ہے ایتھے. ہاں جی، تے جناب رب رسول دی مرضی ہور تے انہاں کیتا کام ہور. ایہو جیاں روحاں ایس جہان وی قید وچ، نفس شیطان دی قید وچ یا جیلاں دی قید وچ، اور مرنے تو بعد قبر دے عذاب دی قید، میدان معاشر جہنم دی قید، ساری قید ہی قید. اور جنہاں نے ایس جہان شریعت مصطفیٰ دی قید حاصل کیتی ہے نا، حضور دی شریعت دی قید جنہاں لئی ہے ایس جہان دے اندر، انہاں نو ایس جہان وی رب سونا آزادی دیندا ہے. اے جسم دا پنجرا انہاں نو قید نہیں کر سکدا، اور جناب قبر دیاں نیاں اس نو قید نہیں کر سکدیاں، اور میدان محشر وی اس نو قید نہیں کر سکدا. او تینے جہاناں وچ آزاد ہوندے نے جنہاں ایس جہان شریعت مصطفیٰ دی قید حاصل، اور جنہ ایتھے حضور دی شرح دا پٹا گلو را کے سٹ دیتا ہے نا، ایتھے جانورا وانگو زندگی گزاری ہے جویں جانور آزاد ہوندے نے، تے ایسے بندے ایتھے بھی قید وچ، قبر وچ بھی قید وچ، میدان محشر دے اندر بھی عذاب وچ نے. ہاں جی، اللہ دے ولی جڑے نے انہاں دے تینے جہان وارے دیارے رہے نے، تینے جہان انہاں نو اللہ سونا راحت اور سکون عطا فرماؤندا ہے. میں اپنے موجودہ آغاز رب دے پاک کلام نال کرنا چاہنا. ارشاد ربانی فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نعرے دی بجائے سبحان اللہ آکھ لیا کرو تے وقت تھوڑا ہے میں تھوڑی ہیں چار گلاں سنا لوا اتنا سفر بھی کر کے آیا تو نیرا نعرے جی مک گیا تے مڑ مسئلہ خراب ہے جی اللہ فرماؤں ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ نالے نالے ذکر کرتے رہو نالے ذکر سنتے رہو اللہ وحدہ لا شریک فرماؤں میں یو تو اللہ جڑے بندے حکم فر چلتے ہیں اللہ تے اللہ دے رسول دے فرما برداری کرتے ہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی زندگی انج بسر کرتے ہیں جویں مولا دی مرضی جویں مولا دے پاک محبوب دی مرضی ہے اللہ فرماؤں میں انہاں بندیاں نوں کیویں یار دے دینا کنہ یاراں دی سنگت دے دینا وا یہو جہ بندیاں نوں سنگت کنہ کنہ دی مل جاندی ہے اللہ فرماؤں فاولا کم الذین انعم اللہ علیہم فرمایا اے ہو جائے بندے جڑے رب رسول دی مرضی دے مطابق زندگی بسر کرن والے نے انہاں نو میں زندگی دینا ویسی کہ انہاں پھر اپنی زندگی جناب گزارنی ہوندی ہے انعام والے بندیاں دے نال کیڑے انعام والے اللہ فرماؤندا میں انہاں نو نبیاں دے نال رکھنا وا انہاں نو صدیقاں دے نال رکھنا وا انہاں نو شہیداں دے نال رکھنا وا انہاں نو صالحین نیکاں دے نال رکھنا وا وحسن اولا رفیقا اللہ فرماؤندا ہے تے کدے سونے سنگی نے کیڑے کیڑے ایک نبی مزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ تاکہ غفلت نہ آوے کوئی بندہ سو نہ جاوے کافی دیر ہو گئی ہے تانوں بیٹھیاں سندیاں کدرے اک تھک نہ جاو فلماں ویکھدیاں ترے ترے گھنٹے گزر جان اکھ نہیں ادھر ادھر کر دے کدرے پاٹ نہ نکل جاوے بھاویں اکھ پاٹ جاوے مگر پاٹ نہ جاوے او خدا دیا بندیا پلیتی تے نہ خیال نہ ادھر ادھر دھیان نہ کر تینوں وحدہ لا شریک مولا نے پاک روح اسلام والی دتی ہے اپنی روح نو پاک پاسے لا دے وحدہ لا شریک مولا دے ذکر مولا کائنات دے پاک محبوب دی یاد دے اندر لا دے ہاں جی اس زندگی نو جناب اس مٹی دے خاک دے اندر نہ رو اس اپنے قیمتی جوہر نو ٹھیکریاں دے نال نہ ویچ اے دا مل اگر ہے تے صرف نبیاں دی جماعت دا مل اے دا مل تے جنت المجنت فردوس دا مل اے اگر اے دا مل زندگی تا دے مولا کائنات دا دیدار اس دا مل اے قربان جاواں توجہ فرما جناب اللہ فرماؤندا ہے رب دا سچا قرآن فرماؤندا ہے جڑا غلط ثابت کر دے میں سر لوا دینا ہر حوالہ لوہے دے لکیر مٹ جاوے گی فقیر دا حوالہ غلط نہیں ہو سکدا اللہ فرماؤندا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ بندہ ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل تے چلن والا اے نہیں بھی بڈھی آکھے داڑھی منا دے تے منائی کھلا ہوئے ہاں جی برادری آکھے منہ اپنا گونگڑو وانگو چھل دے تے چھل کے رکھ دے وے جناب چودھری خان بن کے تے تکبر غرور دے اندر آ کے نفس و شیطان دے پیچھے چل کے بندیاں دے سر لائی آوے نا نا او زندگی بسر کرے تے انج جویں مولا حیدر کرار نے کیتی ہے زندگی بسر کریں جے میں امام حسین نے کیتی ہے قربان جاواں حضرت مولا حیدر کرار مولا مشکل کشا حسن و حسین دے والے دے گرامی جدوں آپ جناب ہاں جی کافر نال لڑدے آپ سرکار نے انہوں جناب ہیٹھاں سٹ لیا ہے اور کافر دے جناب سینے دے اتے بہ گئے نے کافر نے جدوں منہ دے اتے تھک پا دیتی ہے آپ سرکار نے چھڈ دیتا مولا علی مشکل کشا نے فرمایا جا ہن تینوں قتل نہیں کردا آندا کیوں مینوں چھڈنا ہے پیا آپ فرماؤندے نے پہلا میں تینوں رب دی رضا دی خاطر قتل کر رہا سا جدو میرے منہ تے تھکائی ہن میری ذات دا مسئلہ آ گیا وے ہن اس واسطے میں اپنی ذات نو وچ شامل نہیں ہون دیندا میں صرف قتل کراں گا میں جو بھی کم کراں گا اپنے مولا کائنات دی رضا دی خاطر کراں گا سبحان اللہ آہا فرمایا میں تینوں ہن قتل نہیں کراں گا توجہ فرما اللہ دیا بندیا قربان جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو عمر بن خطاب آکھیا جاندا ہے آپ مکے دے بڑے وڈے خان تے چوہدری سن قربان جاواں مکے دے خان تے چوہدری سن مگر صدکے جاواں جدوں کملی والے دے جناب اسلام نو قبول کیتا ہے دلو ایمان نو قبول کیتا ہے دین اسلام نو قبول کیتا ہے مغروری ٹوٹ گئی تکبر جاندا رہیا چدرا ہٹ جاندی رہی عاجزی آ گئی آج دی آ گئی نیاز آ گئی غرور جاندا رہا میں جاندی رہی آکڑ جاندی رہی حضرت پھر ویکھ ہن جناب جدوں اے زندگی بدلی حالت انج بدل گئی رنگ اندر دا بدل گیا ظاہر دا بدل گیا باطن دا بدل گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت نے بادشاہ وقت نے ادھی دنیا نو سنبھال کے بیٹھے نے جدوں بیت المقدس فتح پیا ہوندا ہے بیت المقدس فتح کرن واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹ دے سوار ہوندے نے اپنے غلام نو نال لیندے نے ایک جناب غلام ہے آپ دے نال جناب ہاں جی سفر دے اندر وارو واری اونٹ دے سوار ہوندے نے بادشاہ وقت اونٹ دی لگام پھڑدا ہے غلام اتے سوار ہوندا ہے پھر غلام دی واری ہوندی ہے غلام مہار پھڑدا ہے پھر حضرت عمر بن خطاب اونٹ دے سوار ہوندے نے جدوں بیت المقدس دے قریب پہنچے آپ دی واری آ گئی مہار پھڑنے دی غلام دی واری آ گئی اتے سوار ہون دی ہاں جی نال دے غلاماں دوسرے عرض کیتا حضور مہربانی ہوے ایتھے کافر سانو ویکھدے نے پے عیسائی سانو ویکھدے نے پے انہاں آکھنا ہے کی اے تہاڈا خلیفہ کیویں دا اے جڑا جناب مار پھڑی پھر دائیں اونٹ دی قربان جاواں فرماؤں دے نے سارے آنو ہٹ جاؤ اسا کملی والے دی سنت دے چلنا ہے سونے آکا نامدار دے طریقے دے اسا چلنا ہے حضرت فاروق آدم مہار پھڑ کے جا رہے نے قربان جاواں بادشاہ وقت بار جناب مہار پھڑی جاندہ ہے پیاتے غلام تے سوار ہویا بیٹھا ہے ذرا اس نو تصور دے اندر لیا تے ایمانی کان دے اندر لیا قربان جاواں جدوں بیت المقدس دے نیڑے فاروق آدم پہنچے نے عیسائیاں دے پادریاں باہر نکل کے ویکھیا ایک کرشمہ ویکھیا تے کہن لگے اوئے اپنیاں فوجاں نو آکھن لگے اوئے بے وقوفو بیت المقدس چھڈ دے وہ ہتھیار سٹ دے وہ این دے نال لڑن دی ساڈی جرت نہیں جے جڑا این عدل و انصاف کرن والا اے اینے بغیر لڑائیوں ہی سانو فتح کر لینا جے اینے سانو فتح کر لینا جے توجہ فرما مار پیا کرنا زندگی اونج ہووے قسم بہادر اولا شریک دی اصل زندگی آئی ہوئی ابھی کوئی زندگی ہے سات فٹ دا جوان ہوئے تے چلیا بڈھی دے پیچھے کھڑا ہوئے آج کل دے خیر دور ہی بڈھی دا ہے اللہ میری توبہ او جاؤ تے وان دے اون دے نال گل کرو وان دے بیگم صاحبہ سے ملے میڈم صاحبہ سے ملے ہیں جی دور ہی بڈھی دا ہے باہر آ لے ایتھوں دا تے مینوں ہلے پتہ کوئی نہیں تاں نے تے بڈھی دے پیچھے این کردا یہ اصل گل لے وے اینا طریقہ پھریا انگریزاں چوڑیاں دا تے طریقہ چھڈیا مصطفیٰ دے غلاماں دا اینا نو پتا کوئی نہیں مرد دنیا دے اتے ہوں دیکھ ایس طرح نو مسلمان ہوں دیکھ ایش ہے نے اللہ فرماؤں دا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا زندگی رب دی یاد والی زندگی رب رسول دی مرضی والی ہوے اللہ فرماوندا ہے میں نبیاں دے نال صدیقاں دے نال شہیداں دے نال صالحین دے نال کی مطلب 124000 پیغمبران دی صحبت انو مل جاندی ہے رب دا قرآن ہے ہن تو سمجھے گا اے تے مرن تو بعد ہوے گی یا مرن تو بعد کئی سمجھدے نے ہے ہی کچھ نہیں مگر تیرے سامنے میں کتاب الروح محدث ابن قیم جوزیہ دی حدیث دی کتاب امام جلال سیوطی رحمتہ اللہ علیہ دی شرح الصدور فی حال الموتى والقبور ہاں جی او امام جلال سیوطی جنہ نبی پاک سرکار نو جاگدیاں 75 واراں ویکھے آئے دو لاکھ حدیثاں دے زبانی حافظ سن. ہاں ماں تو سمجھی بیٹھا ہوں. ماں تو سمجھی بیٹھا ہوں بھائی ساڈا مذہب ایویں نتھو خیرے تو آیا ہے یا فتو خان تو آیا ہے نا. ساڈا مذہب انہاں مرداں تو آیا ہے جنہاں دا سینہ سینہ مصطفیٰ نال جڑیا ہے. ساڈا مذہب آیا ہے تے خواجہ اجمیری غریب نواز تو آیا. ساڈا مذہب آیا ہے سلطان باہو تو آیا ہے. ساڈا مذہب آیا ہے پیر مہر علی شاہ گورنوی لجپال تو آیا ہے. قربان جاوا توجہ فرما امام جلال سیوطی رحمت اللہ ایک کتاب جناب توجہ فرما محدث ابن قیم جوزیہ نو وہابی حضرات بھی اپنی جناب اپنا پیشوا منتے نے اپنا امام منتے نے. اس دی کتاب بیروت باہر دے عرب دی چھپی اکت جناب والا صفحہ نمبر 16 تو پیا پڑھنا عبارت پڑھنا وا پیا آپ لکھنے نے پے الارواح قسمان ارواح معذبت و ارواح منعمت والفل معذبت فی شغل بما هي فيه من العذاب ان التذاور والطلاق والارحام المنعمت المرسل غير المحبوس تتلاقى وتتذاور وتتذاكر ما كان من فی الدنیا وما یکون من اہل الدنیا فتکون کل روح مع رفیقها الذی هو علی مثل عملها. عربی دی عبارت کتاب روح صفحہ 16 دے وچوں پڑھن لگا. آپ لکھدے نے روحاں دو قسم دیاں نے ایک عذاب والیاں نے دوجا انعام والیاں نے. جڑیاں عذاب والیاں نے او تے اپنے عذاب وچ مبتلا رہندیاں نے انہاں نوں نہ ایک دوجے دی زیارت دا موقع ملدا ہے نہ ایک دوجے دی ملاقات دا موقع ملدا ہے اور دوسریاں اونے جنہاں تے مولا نے انعام کیتا ہے. ہائے ہائے ہائے جنہاں تے مولا نے انعام کیتا ہے جنہاں ایتھے کملی والے دی مرضی والی زندگی بسر کیتی حضور دے دین اسلام دی جناب زندگی بسر کیتی ہے. آپ فرماؤندے نے اے روحاں جڑیاں نے انہاں نوں اللہ چھوڑ دیندا ہے انہاں نوں آزاد کر دیندا ہے. اس دنیا دے اندر بھی آزاد ہو جاندیاں نے. اے جسم دا پندرا انہاں نوں آزاد نہیں کر سکدا قید نہیں کر سکدا کیونکہ قید عذاب ہے تے جنہاں تے مولا انعام فرماوے انہاں تے عذاب کردا نہیں. ایسے پنجرے تیری میری روح قید ہوتی. حضور غوث پاک امام جلال سیوطی لکھتے ہیں الہاوی الفتاوی دے اندر غوث پاک سرکار دی دعوت کیتی 10 بندیاں نے. کنے نے 10 بندیاں دعوت کیتی تے وقت ٹائم سارے نو ہکو دتا. ہن مرید ویکھن والے حیران بھائی بابا جی سرکار غوث پاک میراں کتھے کتھے جان گے ٹائم ہی کو دیتے ہوں گے تو کدے کدو کھول جان گے تو وعدہ خلاف ہی ہو جائے گی. جب دوسرا دن آیا دساں تھاواں دے اتنے دساں گھراں دے اندر بیک وقت غوث پاک بیٹھا ہے. دساں جان اے ویکھا فرماؤندے نے تطلاقا ایہو جہیاں روحاں جڑیاں رب دے انعام والیاں نے اے آپس وچ ایک دوجے دی ملاقات کردیاں نے وتتذاور ایک دوجے دی زیارت کردیاں نے وتتذاکر ما کان منہا فی دنیا جو دنیا وچ کر کے گئیاں ہوندیاں نے وہ ایک دوجے نال ذکر کردیاں نے ایک دوجے اگے انہاں دے تذکرے کردیاں نے جڑیاں چنگیاں تے نیک پاک روحاں ہوندیاں نے. اور جناب والا اگے لکھدے نے مما یکون من اہل الدنیا اور جو کچھ پیچھے دنیا والے کردے نے اونوں ویکھ ویکھ کے او یاد کردے رہندے نے. دنیا وچ جو تساں اساں کرنا ہے جڑے ساڈے وڈے گزر گئے نے نا وہ ویخ ویخ کے سانو تے وہ پھر آپس دے اندر یاد کر دینے بشرتے کہ ہومن انعام والے ہومن انعام والے ہومن. توجہ فرماؤ اے پھر جناب انہاں قید مولا نہیں کردا وہ جڑے مرن تو پہلا مر جاندے نے وہ پھر کتھوں موت تو مردے نے. حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے جو دم غافل یارا سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن تے گیا کھلی اکھیاں سنیا سخن تے گیا اسا چت مولا ول لایا کیتی جا حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا اسی مر گئے باہو مرن تھی اگے ایسا مر گئے باہو اتے تا مطلب نو پایا قربان جاوا اللہ دے بندے قرآن دی آیت دے ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ذرا بولو چا سرخی نہیں لیندی ذرا ڈٹ کے بولو رب دے قرآن تے ایمان ہے کہ نہیں چلو شکر ہے مسلمان قرآن تے ایمان رکھتے میں کتاباں سامنے اس واسطے رکھ کے بیٹھا کیونکہ ایسا مولوی تو گل سنیے نا دھیان ذرا حوالہ وخا لکھیا کتھے تے انگریز گل کرے تو بغیر حوالے تو مان لیں گے مثلا انہاں آکھیا بھی ایسا چاند تے گئے ہیں کدی حوالہ پوچھیا نہیں او مولوی جی تو سانو مسیح پاس رکھیا دنیاں چاند تے پڑ گئی سمجھے بھی کہ نہیں بچے میرے سال دے توجہ کر اللہ دے بندے آؤ حدیث کا سلسلہ جاری کرن لگا میرے مشکات شریف دی حدیث پاک کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابی نو ملک یمن وال روانہ فرما رہے نے تے روانگی دی صورت حال کی ہے غلام حضرت معاذ گھوڑے تے بیٹھے نے کملی والا آقا نامدار گھوڑے دی لگام پھڑی ہے توجہ نہیں کی تھی عرش دا والی کائنات دی جان جدی محبت نہ ہوئے تے پکا بندہ ہے شیطان اس محبوب رحمان سرکار نے گھوڑے دی کے پھڑی ہے غلام نو بایا ہے گھوڑے دے اوپر نال کملی والے محبوب وما ينطق عن الهوى دی مقدس زبان دے نال گلاں کرتے جا رہے ہیں تے جدوں مدینے تو باہر پہنچ در گل سمجھنا اج کل حضرت صاحب اک لطیف دی گل کرن لگا اج کل عام بساں تے وی لکھیا ہوندا وی آئی پی لکھیا ہوندا اس دا کی معنی ہے انگریزی دے ترجمے تے تو اٹ ہو گئے جے رب دا قران دا تے پوچھا تے ہنے ماں مر جائے گی آکھ جی ویری امپورٹنٹ پرسنل میں کیا اس دا کی معنی ہے آکھ جی اس دا معنی ہے بہت انتہائی اہم شخصیت میں کیا اس میں تبدیلی کرنا کی میں کیا اس میں نہ وی آئی بی وی آئی بی کہنے ہوں میں کہ وی آئی بی آندھنے بہت بڑا بغیرت شخص آگے جی یہ کیوں میں کہ خدا دے بندیا کملی والے نالوں اہم شخصیت کوئی نہیں دنیا نال میاں نہ سونے دے جتیاں دی خاک ورگی کائنات نہیں ہو سکدی سونے دے قدماں دی خاک ورگی ساری کائنات نہیں ہو سکدی جے دے قدماں دی خاک دیاں قسماں رب کائنات کھاندا اے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرماندا ہے محبوبا جڑے شہر وچ تو رہنا اے میں اس شہر دیاں وی قسماں کھانا وا وے اس محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال دی کوئی شخصیت جدو نہیں وے سونے محبوب درگاہ میں غلام دے گھوڑے دی لگام پھڑ کے دس دتا اے امتیو وڈی شخصیت وہی ہوے گی جڑا جنہ اج دی تے نیاز کرے گا وی آئی پی کلچر نو سرکار نے قدماں وچ رگڑ کے رکھ دتا اے اے جڑا سور وانگو آکریا پھردا تے پجارو اے تینو دنیا چک چک کے چھٹدی اے اس خیال وچ بنا پھردا ہے کہ میں اس سے بڑا بن جاؤں گا او چلیا انج وڈے نہیں بن دے وڈے بنن واسطے چھوٹا بننا پیندا ہے حضور فرماوندے نے من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا رب دی خاطر جنہ جھکے گا مولا سونا اونوں اوناں ہی اوتاں چکے گا اونوں بلندی عطا فرماوے گا اللہ دیا بندیا توجہ فرماؤ جناب والا میرے کملی والے دے ویکھ یاراں دا ذکر خیر اس دھرتی دے پے کرنے آ کسے بادشاہ دا ذکر نہیں پیا ہوندا جویں انہاں پاکاں ولیاں دا ذکر پیا ہوندا اے توجہ رکھنا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا نواب صبح صادق نواب بہاولپور آپ دا مرید سی خواجہ غلام فرید صاحب نو جاک کہن لگا حضور میرے نال ایک نواب آیا ہے تو میرا او دوست ہے اسا مہربانی کرنی ہے جھکنا نہیں اس نو مل دیں میری بےزتی ہو جائے گی آخر تسا میرے پیر جدو خواجہ صاحب دے سامنے آیا نا او دوسرا نواب او گوڑیاں تے ہاتھ رکھیا اس نے خواجہ صاحب اندے پیراں تے رکھ نواب کہن لگا صبح صادق حضور دیکھیا جنا تانوں میں روکیا وی سی نہیں نا بعد آیا تسی بےزتی کرا دتی جے میری آپ فرمان لگے بیلی آ جدوں اس نیاز کیتی ہے نا میرے نال گوڈیاں دے ہاتھ رکھیا میں پیراں تے رکھ دتا میں آکھیا اے خواجے تو نیاز مندی اے تے ود کیوں جاوے فرمان نواب ہر شے وچ کوئی خواجے نالوں ود سکدا ہے مگر نیاز مندی اچ نہیں ود سکدا ہائے ہائے ਅੱਜ ਵਜੀ ਦੀ ਝਗੜੀ ਮਗ ਤੋੜਵੇ ਅੱਜ ਵਜੀ ਦੀ ਝਗੜੀ ਮਗ ਤੋੜਵੇ ਦੋਰੇ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਛੋੜਵੇ ਏ ਦਿਲੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭੋਰਵੇ ਤੈ ਕਾਣ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਣੀ قربان جاواں سارے سبق تینوں ملن گے عقل مندی دے میرے کملی والے دے در تو ملن گے اچھا ایمان ایک گل کرن لگا ذرا توجہ نال سننا کافر خدا دے کاغذاں وچ پاس ہے کہ فیل ہے ایمان نال گواہی دے دے رب سونا جو کافراں نوں آندا ہے سوراں خنزیراں کتیاں بلیاں نالوں وی بد تر نے مڑ فیل ہوئے کہ نہ ہو فیل ہوئے شاباش بولنا وی کیویں چاہیدا جویں آ بیلی بولدا کافر فیل ہوئے اچھا اے دسو بھی جڑا فیل نو نقل مارے ہو پاس ہوندا ہے کہ فیل ہوندا ہے تو مڑ جاتی مار لے آپاں کئی نو نقل پا مارنے ہیں تائیوں دے مڑ رب دے کاغذاں فیل ہوئے پایا آج پاس ہونا چاہنا ہے کسے بورے بلے جناب کافر نو نقل نہ مار نقل مار تے سونے حضرت سیدنا مولا حسین نو مار نکل مارنی ہے تے حیدر کرار نو مار، نکل مارنا ہے تے حضور دے بلال حبشی نو مار. ہائے ہائے ہائے قربان جاواں جڑے رب دے کاغذاں دے اندر پاس ہوئے نے، رب سونا انہاں نو کائنات واسطے نمونہ بنا دتا ہے. رب آندا ہے او جڑا انہاں دے پیچھے چلے گا او ایسا انسان ہوے گا جے دی زندگی دنیا دے اندر بھی پاک ہوے گی، قبر دے اندر بھی پاک ہوے گی، حشر دے اندر بھی پاک ہوے گی. سبحان اللہ. توجہ فرماؤ کملی والے جناب دی منن نال گل آ گئی سی، کر دتی نور جناب سرکار حضرت معاذ نو روانہ کر دیا. فرماؤں دے نے اے معاذ ہن جدوں آویں گا ساڈی قبر تے آن کھلوویں گا، ساڈی مسجد تے آن کے کھلوویں گا. جدوں عاشق نے گل سنی آپ دیاں حضرت معاذ دیاں ہنجو نکل آئیاں، ہن جی ڈھائیاں مار کے رون لگ پئے. عرض کردے نے کملی والے آ میتھوں جدائی برداشت نہیں ہوندی. حضور فرماؤں دے نے اے معاذ گھبرا لئی، انا اولنا سے بے المتقون ہے فکانو امن کانو. فرمایا اے معاذ جڑے پرہیزگار لوگ نے وہ بھاویں جتھے بھی ہو سن وہ جہو جہ بھی ہون گے جڑے بھی ہون گے وہ میں محمد عربی دے سارے تو نال ہون گے. حدیث نہ ہوئے خدا دی قسم زبان کٹ کے سکتی. چور چوری کرے ہاتھ کٹیا جاندہ ہے، مولی غلط بیانی کرے تو اس نے زبان کٹی جائے، لیکن تسا نہ کٹیا جے بس تسی کٹی کرے ہو. آؤ اجنیا سزاواں جڑیاں نے وہ اسلام دا بادشاہ دیندا ہوندا ہے. مت تسی چور دے ہاتھ کٹی کھڑو گے وہ تہاڈیاں لتاں کٹی کھڑاؤ گے. سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ آ گل نو بھی سمجھا کرو. یہ سزاواں جڑیاں نے یہ آپس وچ ایک دوجے نے، یہ خلیفہ وقت دا کام ہوندا ہے. دعا کرو اللہ خلیفہ وقت عطا فرماوے. توجہ فرما اللہ دے بندے، حضور فرماوندے نے کملی والے سرکار دا بیان ہے. حضور فرماوندے نے اے ماضی پرہیزگار ہووے، حرام تو بچن والا ہووے، گناہ تو بچن والا ہووے، پرہیزگار ہووے، فرمانبردار ہووے، جتھے بھی ہووے گا انا اول الناس بالمتقون میرے نیڑے ہوئے گا سب نالوں. حضور پہ فرماؤں دینے حضرت معاذ نو دلاسا پہ دین دینے، حضرت معاذ نو حضور سہارا پہ دین دینے، تسلیاں پہ دین دینے. گھبرا نہیں تو پرہیزگار ہیں، بھامے یمن اچ بھی ہوئے گا میں تیرے نالوں آگا. آیا سونے محبوب دا فرمان علی شاہ نے، توجہ فرما اللہ دیا بندیا. حضور نے تھے فرمایا ہے سو کانو ومن کانو، بھامے جتھے بھی ہوں بھاویں ہومن شادیے بیٹھے، بھاویں ہومن ترباد خیلان تے بیٹھے، بھاویں ہومن جناب لاہور بیٹھا، بھاویں ہووے سلطان باہو جناب جھنگ دے اندر بیٹھا، بھاویں جناب ہندوستان دے اندر بیٹھا. اور حضور نے فرمایا وا من کانو، بھاویں موچی ہومن، بھاویں تیلی ہومن، بھاویں خان ہومن، بھاویں جناب کوئی برادری دا ہوے، جیڑا بھی ہوے گا، کیونکہ حضور دی بارگاہ وچ نسب نہیں چلدا، کسب چلدا ہے. مت سمجھی بیٹھا ہوں میں، میں ویکھیا سید نبی پاک دی فرما برداری چھڑے گلیاں وچ رلدا ملدا ہے. ارائی ہوے نا، مت سمجھی بیٹھا ہوں میں ویکھیا سید نبی پاک دی فرما برداری چھڑے گلیاں وچ رلدا ملدا ہے. ارائی ہوے نا جلایا ہوئی تے سونے محبوب دی فرما برداری کرے، دنیا انہوں تخت تے بٹھا کے وہ پیر چمدی رہی. کیونکہ اس مولا دی بارگاہ دے اندر برادری نہیں چلتی، ایتھے کوئی خان نہیں جے چلتا، ایتھے ایمان چلتا ہے. کی چلتا ہے؟ مات تو سمجھے بھی نہیں رہا، مچھاں نوں وٹ دے کے تو آکھے میں ہوں رب دے نیڑے ہویا بیٹھا. مچھاں دے وٹ نال نہیں رب نیڑے ملتا. مچھاں نوں وٹ پتا کیویں چڑھاندے نے؟ وہ جیویں ٹھوئے دی پوچھل نہیں ہوندی، ویکھی جی وہ ٹھوئا جان دے، وہ دے پیچھے ڈنگ نہیں ہوندا. وہ کئی بندے جناب ہیں چڑھا چڑھا کے وہ سمجھدے نے بات ہونا سا عرش مولا تے بیٹھے آ. وہ بے وقوف آئیے تے وہ وال نے جڑے کدی کٹ کے نال یہ سچی کراؤنا ہے جی، تے اوتا مچھاں چڑھا چڑھا کے پیا آکڑ دے ہوندے نے. وہ سمجھدے نے دنیا میرے مچھاں دے سہارے کھلوتی ہے. نا نا، رب دی بارگاہ وچ مچھ نہیں چلدی، مولا دی بارگاہ وچ سونے محبوب سرکار دی سنت چل دی ہے. میں تے حیران ہونا اوے مچھا وکھا کے لوکاں نو تے ناز کرنا ہے تے حضور نو داڑھی وکھا کے ناز نہیں کرنا. اچھا یہ دس یار اے بندیاں دی شان اچھی ہے کہ کملی والے دی تے تیرے مچھ نو اے بندے ویکھن تے آکل جانا ہے کملی والا سرکار تیری داڑھی شریف وال تے تیرے دل وال ویکھدا ہے تے اوتھے کیوں فخر نہیں کرنا ہوئے اس محبوب دی نگاہ رہندی ہے تیرے عمل تے تیرے دل تے رہندی کیونکہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے واہ واہ سبحان اللہ. حضرت سلطان باہو فرماؤں دا ہے دل کالے نالو منہ کالا چنگا اتے جے کوئی اس نو جانے اتے تا دل یاری پشانے او اے دل یار دے او یارا پچھے ہووے متا یار بھی کدی سیانے مسیتا نس گئے عالم چھوڑ مسیتا نس گئے جدوں لگ گئے دل ٹھکانے قربان جاواں اللہ دے بندے ادھر ویکھ حضور دا فرمان نے فرمایا پرہیزگار ہوویں بھاویں کوئی ہووے بھاویں جتھے وی وسدا ہووے میں عربی دے نال ہووے گا. ایک گل کرن لگا غور نال سمجھ لا بے لیا کئی یار ایسے ہون گے جڑے تیرے نال تھانیاں تک جان گے کئی یار ایسے ہون گے کچہریاں تک نال جان گے کئی ایسے ہون گے جیل تک نال جان گے جیل تک جا کے تے بتھیرے پیچھے رہ جاندے نے اوتھے نصیباں والے ملاقات کرنا ہوندا ہے میں وی رہیا مینوں پتہ ہے اوتھے نصیباں والے ہی ہوندا ہے نہیں تے اک کھا کے ساری جان جاندے نے او سیاںے آندے نے مجھ لسی ہو جائے تے چچڑ وی چھڑ جاندے نے کلے سہ یار تینوں کچہریاں تی کر چھڑ جان لے کئی ہون گے جڑے ریفر لے کے تیرے نال موٹا لڑا کے میدان وچ کھلو رہن گے سارے بے وفا نے تو مننے گا نہ مننے میرا سر لا دیں سارے بے وفا نے کیوں ایمان نال دس جدو قبر آن دیئے یہ نال جان دینے کے پیچھے چھاڑا ہوں دینے بول پہ صحیح نہیں وہ ایڈے بھائی مان یار اوکھا ویلا ہون آیا تو ہون پیشاں پہ ہوں دینے تو اونا یاران تو صدقے جاواں جڑے ایسے لے اندر آ جان دینے آہا آہا جڑے اسے لے سر دی چھان بن جاندے نے او یار کیڑے نے قرآن فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دفن کیتا فارغ ہو کے جدوں قبرستان دو پیچھے ہٹیاں میں ویکھیا قبر دے اندر دو فرشتے حساب لین والے آن کے قدم رکھے آئے ادھر میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے قدم رکھ چڑیا آپ فرما نے ویلی اندر کول کی لینا جے تے ساڈا یار سدکے جاوا ان یار تو جڑے وفادار یار نے وہ جلیا تھی اِسی کہڑے کام پی گئے کن بےلیاں یاری لا بیٹھے ان بے وفاوا یاری چڈ دے یاری لا ان وفاوا والے جڑے ایس دنیا بھی تیرے میاں والی کی جیل چ رہ گیا غازی علم الدین کیڑیا جن کملی والے سرکار دے گستاخ راجپال کھتری ہندو نو قتل کیتا سی نا غازی رحمت اللہ علیہ اندر جیل چ بیٹھے نے تے دین محمد سی اس لیے بابا جیل تے آندا ادھی رات نو میں گیا ویکھن واسطے رائے محمد کمال پہ لکھدا اپنی کتاب چ آکھے ویکھن واسطے میں گیا نا بیٹھ کے حال قیدیاں دا اگر ویکھیا تے تالا بھی وجا ہے دروازہ بھی بند ہے مورا بھی کوئی نہیں تے اندروں غازی غائب ہے میں جان نکل گئی میری تو سویر نوکری گئی ایک ہی بنے گا تے نوکر نو نوکری دی پئی ہوندی ہے نا انہاں نو اکو ہی ہوندی ہے کہ جی اساں مجبور ہاں مول صاحب ہاں ایمان بھی جاوے مگر نوکری نہ جاوے مجبور ہاں جی اساں بڑے جناب اساں تے بڑی سفارشاں کر کر کے لگے ہاں ساڈی مجبوری ہے جناب جی کیا کریے مگر انہاں چلیا نو پتہ کوئی بے وقوفا ایمان نہ چھڈ بھاویں نوکری ٹر جاوے کملی والے دا نوکر بن جا ایک در بند ہوئے گا سونا سو در کھول دے گا غازی رحمت اللہ علیہ سرکار نو جھٹ تو بعد پھر جا کے ویکھیا غازی اندر بیٹھے نے درخان دا پتر اندر بیٹھا ہے بابا دین محمد پوچھتا ہے او خدا دیا بندیا میری جان کر لئی سی دس کدھر گیا سا دروازہ بند سی تالے وجے سن مورا کوئی نہیں سی کیویں گیا ہے کدھر گیا سر غازی فرماؤندے نے نہ پوچھ آندا خدا دا نہ ہی ضرور دس فرماؤندے نے جدوں میں اندر بیٹھا سا میری ہنیر کوٹھڑی دے اندر مولا کائنات علی آ گئے مینوں ہتھوں پھڑیا فرماؤندے نے اے غازی اٹھ تیرے تے ہو گیا کملی والا راضی تینوں سرکار پہ یاد کردے نے فرمایا مینوں پڑیا بارک میدان سی اتے لے گئے مولا علی مشکل کشا ویکھیا تخت وچھیا ہے کملی والے تشریف فرمانے سرکار دے سارے یار موجود نے حضور فرماؤندے نے غازی ایسا تیری قربانی قبول کر لئیے ہن کی چاہنا ہے جے چاہویں اسا تینوں ایتھے چھڈ دینے ہاں دنیا دی کوئی طاقت تینوں نہیں پھڑ سکے گی تے جے چاہنا ہے شہید ہوویں پھر ساڈے نال ہمیشہ آن کے رہ جاویں تے پھر جا پھانسی لایا ساڈے نال ہمیشہ دا سنگ لے لے ہمیشہ واسطے ساڈے نال ہو جا مینوں قسم وعدہ اللہ شریک دی ادھر ویکھ میں سمجھے میں غازی دا واقعہ پیش کیتا ہے میں کملی والے مصطفیٰ دی 101 حدیث پڑھ کے سنا سکنا انہاں کتاباں وچوں جڑیاں سامنے پئی ہیں سبحان اللہ اور حوالہ وی انہاں دے گھر دا میں اپنے گھر دا پیش کراں گے آکڑیا بیٹھا ہوئے لا جی اے اپنی طرف بنائی بیٹھے نے میں نہ حوالہ بھی انہاں دے گھر دا ہوئے مزہ تو اڑتا ہے حضور سرکار دی حدیث کملی والے سرکار نے فرمایا حسن و اغفان موضا غم فین لہم تتداورون فین لہم یتداورون حضور نے فرمایا اپنے مردیاں نو سونے کفن دیا کرو یہ آپس وچ زیارتاں کردے نے سونے کفن دا مطلب اے نہ سمجھنا پینٹ شرٹ ماں تو مردے نو پینٹ شرٹ پوائی بیٹھا ہوں کی ہے جی یہ ترقی یافتہ جدید مردہ جا رہا ہے کیڑا مردہ جدید مردہ جا رہا ہے بھائی پاؤں میں جوگر ہے ادھر پینٹ ہے اوپر شرٹ ہے اوپر پفیں بڑی ہوئی ہے جدید مردہ نہ بڑا ہی کھڑا ہوئی خدا نے بندیا سونے کفن دا مطلب ہے سنت مصطفیٰ دے مطابق معلوم ہویا سونا ہے انہوں نہیں آکھنا جڑا اسا تساں سونا سمجھنے سونا طریقہ وہی ہے جڑا آمنہ دلال توجہ فرما عربیہ کرنا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابہ دا بھی یہ ہوئی ایمان سی اساں جا کے ایک دوجے نو ملنا ہے اے اللہ دے ولیاں دی شان ہے ہن ایک گل کرن لگا دعا کرو اللہ سانو عقل عطا فرمائے حضرت صاحب لطیف ہے اگلے دن میں گولڑے شریف گیا تقریر سی میری پر واہ کینٹ تے میں اکھے زیارت کری جاواں تے گولڑے شریف موڑ دے اوتے نا جی ایک بابا کھڑا ٹیکسی والا وہ جنی عمر بابے دی سی اونی عمر ٹیکسی دی سی بابا بھی 88 سال دا تے ٹیکسی بھی 88 سال دا میں سوچیا میں کہ بابا بیچارہ ویلا کھڑا ہے تے چلو اس دی امداد سی میں کہ بابا جی میں جانا ہے گولڑا شریف نے 50 روپے میں بہ گیا چپ کر کے وچ تے بابے اوراں دی مچھاں وی صاف تے داڑھی وی صاف تے عجیب ہی حالت وچ بابا بکل ماری تے آندا میں برطانیہ کی حکومت میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا فلاں کرتا تھا اب غریبی آ گئی ہے غریبی آ گئی ہے بہت پریشانی ہے میں کہ بابا جی ہن ایتھوں دا حال چھڈ کوئی اگلی تیاری کر 88 سال میں پہنچیا بیٹھا تے ویکھی ذرا سا ترقی یافتہ مسلمان دی عقل کنی رہ گئی وہ مینو آندا تیاری کا کیا مطلب کون سی تیاری جب بارش پڑتی ہے تو اس وقت کہیں تو سبزہ پیدا ہو جاتا ہے اور کہیں شور پیدا ہو جاتا ہے تو تیاری کا کیا مطلب ہوا میں سمجھ گیا بھی بابا ترقی نو اپڑیا کر میں بابا جی داری شریف چ رکھو بابا کو کی جواب دینا جواب سنو گے تو حیران ہوگو میں بابا جی داری شریف چ رکھو آخر جی اللہ کو داری پسند ہی نہیں ہے میں کہ جی کیوں آ کے جب بندہ پیدا ہوا نا تو اس وقت سر پر بال تھے منہ پر داڑھی نہیں تھی اللہ کو پسند ہوتی تو ساتھ داڑھی بھی ہوتی میں کہ بابا جی مڑ یا عرض کرا کہ کی میں کہ جدو بندہ پیدا ہویا سی نا اس لیے دند بھی کونی چھوڑ ہوں میں کہ مڑ جتر اے اللہ نو پسند دند بھی کونی پتر جمدا جاوے تے دند نکل دے ہن تے مارو ٹٹ تے دند سارے توڑ دا کی پترا کہ اللہ نو دند پسند ہی کونی پھر میں آ کے جدو بچہ جمیا اس لیے کپڑے بھی کونی سن بابا جی میں کیا بھی لا دو اللہ نو پسند ہی کونی میں کہ بابا جی پڑھے کنے جے آ کے چار جماعت میں کہ خدا دا نا ہی تے چار دا حال ہے جو اتاں ٹر پیندا مڑ کی بننا میرے سکول دیا کتاب ہے حضرت صاحب لکھے مطالعہ پاکستان تیار سبے ریٹائر میجر ہے میر افضل خان ان دی کتاب سامنے پئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و جلال اس لکھتا ہے پیا سر سید احمد خان نے آپ آکھیا ہے اپنے ایک مکتوب دے اندر آکھے جو سکول میں تعلیم پاتے جاتے ہیں وہ عجب بات ہے جن سے بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں ہوں میں اس بابے دا حال ویکھیا نا خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان عقل ہے تو میرے کملی والے دے دین دے اندر بس باقی پاسے عقل نہیں ہو رہ سکتی گل غور نال سمجھنا تین بھرا نے شرح الصدور دے اندر لکھیا ہے ولیاں دی شان ہے نا تین بھرا نے ملک شام دے رہن والے نے روم نال جنگ پئی ہوندی ہے عیسائیاں دے نال تین بھرا قیدی ہو گئے نے بادشاہ پھڑ کے لے گیا کہن لگا اے اپنے دین مذہب تو پھر جاؤ بادشاہی دا حصہ وی دیاں گا بیٹیاں دے ویاہ وی کر دیاں گا کڈا وڈا لالچ ہے پتہ ہے نا تو ساسن ایمان ویچی کھڑے ہونے آکے اوئے ووٹ تے رہی ہے کہ کیوں نالی بنا دے اوئے فلانے آکے کی آکے ووٹ تے رہا کی کر سڑک بنا دے کوئی سڑک دے ایمان دیتی کھڑا ہے کوئی نالی تے ویچی کھڑا ہے کوئی آندھا میں نو گیس بھر دے ایمان تے اوئے چھلے ایمان ہو جی شہ نہیں عرش تو لے کے فرش تک کوئی شے ایسی نہیں جڑا ایمان دا مل بن جاوے ایمان دا بل ہے تے صرف وحدہ اولا شریک مولا دا عشق ہے رب دے پاک محبوب دا رخ انور ہے بے قدرے جو ہو گئے بے قدرے جو ایمان نال دس گل سمجھی ہے مسلمان اے دس پتر کتنے قیمتی ہوں گے مولا تے صحیح نہ تے پھر پتر قیمتی ہوندے نے تے امام حسین دا پتر کتنا قیمتی ہوے گا جس دے جسم مبارک دا ایک خون دا ایک قطرہ جڑا ہے نا وہ عرشاں فرشاں تو بھارا ہے وزنی لیکن اے معصوم بچے نو گود وچ رکھ کے تیر پہ مران دے پوچھیا حسین نے کی وجہ ہے جواب ملدا ہے جھلیو پتر نو گود وچ رکھ کے او مزہ نہیں پیا ہوندا جڑا دین تو قربان کرن تو مزہ پیا ہوندا ہے گود نو گود پتر نو رکھیے تے کتنا مزہ آندا کتنا دل وچ ٹھنڈک پیندی ہے مگر پتہ لگیا قدر والا بندہ ہوئے نا ہر شے نبی سونے دے اوپر لٹا کے تے لطف لیندا ہے وہ مزہ لیندا ہے جڑا کسے کائنات دے اندر کسے کونے تو نہیں مل سکدا قربان جاواں اللہ دے بندے آو ہن تنا بھراواں نو لالچ دتا مگر او سچے مسلمان سن اور صالحین کہن لگے یا محمد او سونے محمد پاک آ ساڈی فریاد سن لے کتاب سامنے پہ بہت سب نے جودی رحمت اللہ علیہ وجون الحکایات دندر امام جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ سرکار نے شرع الموتا شرع الصدور فی آل الموتا والقبور دندر پہ لکھ دینے تنے بھراواں نے فریاد کی تھی کملی والے دی بارگاہ دے اندر بادشاہ کہنے لگا جے تسی ڈر دے نہیں جے تساں لالچ اچ نہیں آن دے پھر مرن واسطے تیار ہو جاو تین کڑھا گرم کیتے تیل نے ایک ایک بھرا نوں ایک کڑھا دے اندر سٹن دی خاطر تین کڑھا تیل دے ابل دے پہنے تین دن روزانہ ہر ہر بھرا نو پیش کر دینے سامنے کڑھا دے لے آن دینے ویکھ لو دین تو پھر جاؤ نہیں تے کڑھا دے اندر تڑفو گے نوجوانہ نے اپنا ایمان پھر بھی نہیں ویچیا کیوں انج دے پھر مرن انج دے پیارے کیوں مرن بے قدریاں جڑے تو میں بے قدریاں مردے تے اساواں قربان جاواں جے تو تینا بھراواں انکار کر دیتا تیسرے دن ایک بھرا نو کڑھا وچ پایا گیا دوجے نو پھر پایا گیا تیسرا ویکھدا اے پیا ہیرے ورگے بھرا جاندے پئے نے تڑک کڑھا دے اندر تڑفدے پئے نے مگر ویکھ کے اپنا ایمان نہیں پے چھڈ دے سلطان فرماوندا اے عاشق سوئی حقیقی جڑا یارا قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے جت ول ویکھے یارا راز ماہی دا اتے لگے اسے بنے حسین علی دا سچا عشق اے حسین علی دا سر دے وے راز نہ بھنے گل مختصر کرنا توجہ فرماؤ ہوں جدو تریجے بھرا دی واری آئی وزیر اٹھیا بادشاہ نو کہن لگا بادشاہ نوجوان ہالے مچھا فٹ دیاں نے پیاں ہے جی ایڈا سونا شہزادہ ہے اپنے دین تو پھر جاوے گا اینو مینوں دے دے بادشاہ کہن لگا وزیرا کی کرنا ہی کہن لگا میری ایک بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل ہے حسین عالم اینو پیش کراں گا انہیں جنابوں دے لالچ دے اندر اپنا دین ایمان چھڈ دینا ہے بادشاہ کہن لگا چا ویکھ لے کتنی مہلت دیاں کہن لگا 40 دن دی مہلت دے دے لے کے ٹر گیا ایک کمرے دے اندر نوجوان نو رکھ لیا ہے ایک کمرے اسے کمرے دے اندر اپنی بیٹی نو رکھ لیا ہے ہاں جی دوویں کلے نے مگر صدقے جاواں مومن مسلمان تو ایکو کمرے دے اندر نوجوان تے بیٹی کوئی شاید تیسری نہیں مگر رب سونے نو نال سمجھن والا نوجوان او دا دن گزردا روزے دے اندر تے رات گزردی ہے نماز دے اندر نگاہ اٹھا کے نہیں ویکھیا 40 دن گزر گئے ہائے ہائے 40 دن گزر گئے نوجوان نے نظر اٹھا کے ویکھیا ہی نہیں غیر ولے لڑکی جناب والا لڑکی نو پیو آن کے کہن لگا نہیں جھلیے کے کیتا ہی توں عرصہ لیا سی 40 دن دا حالے تک مقصد دے اندر کامیاب نہیں ہوئی کہن لگی ابا اینے دو اپنے ہیرے ورگے بھرا ہاں جی جناب تڑف دے ویکھے نے اس جگہ دے اندر اینو حالے غم یاد اے سانو کسے ہور شہر دے اندر منتقل کر دے پھر مینوں وقت دے میں بدل لواں گی مگر اونوں پتہ نہیں سی اے بڈیاں دا عاشق لئی اے کملی والے عرب دے شاہ سوار دا عاشق ارے حسین یوسف پہ کدی مصیر میں انگشت زنا حسین یوسف پہ کدی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب عربی نوجوان تو صدقے جاواں توجہ فرماؤ پھر دوسرے شہر دے اندر ایک کمرے دے اندر نے رمضان دا مہینہ گزریا ہے گل کرن لگا میرا توجہ نال سننا رمضان دے مہینے کلے کمرے چ بیٹھے ہو سات قسم دے کھانے اگوں پئے ہون کوئی بندہ نہ ویکھدا ہوے کھاندے ہو بولو نا کیوں اچھا اللہ ویکھدا ہے پیا سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ ویکھدا ہے پیا اچھا تے کیا ہے اللہ سونے نو رمضان دا مہینہ نظر آندا ہے 11 مہینے اللہ نہیں دسدا اے ساڈا ایمان رہ گیا 11 مہینے ایک مہینہ رمضان دا آوے تے کھاندے نہیں ایک وارا رب روکیا ہے نہ کھا ہن نہیں کھانا ہے اگر رب ویکھدا ہے کھادا تے روزہ ٹوٹ جائے گا تے ہزار حکم رب سونے دے آئے کھڑے نے او حرام نہ کھا اوئے کلے کمرے وچ بیٹھ کے حلال نہیں کھانا ہے رب ویکھدا ہے پیا تے چوک وچ کھلو کے حرام پیا کھانا ہے اس لیے رب دیاں اکھاں بند نے میرے کملی والے فرماؤندے نے جے بندے اپنے آپ نو پاک کرنا ہوے نا ہر ویلے خیال کرے رب میرے نال او ہے نال کہ نہیں ایمان نال دس ہے وی انج نال بزرگ فرماندے نے جھلیا جڑا ہاتھ لئی پھرنا نا تو اپنے ہاتھ دا مالک نہیں اے دا مالک ہی رب ہے او چاہے تے ایو ہاتھ تیرے منہ نو کٹن شروع ہو جائے اپنا ہاتھ ایمان نال دسو کئی بندے تساں ویکھے ہونے جڑا اپنے آپ نو کٹن لگ پیندے کہندے نے او کی ہوندا ہے ہاتھ اپنا بجدا پیا ہے مولا سونا حکم کر دیندا ہے شاباش مار اینو چلیا اس واسطے بادشاہی ہے تے صرف اس رب دی سمجھ نہیں لگی گا سمجھ آئی ہے تو ایمان تازہ ہویا ہے کہ اگلا بھی ٹر گیا انشاءاللہ تازہ ہوندا ہے ہیں لڑکی کہن لگی نوجوان نو حیران پریشان ہو گئے تسی ویکھ دے کیوں نہیں حسین میرا ਸੀ ਮਰਦ ਜਵਾਨੀ ਝਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁਸਨ ਨਬੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਵੱਲੇ ਕਦੀ ਤਕੀਦੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਪਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੜ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲਵਾ ਦੇ ਪੜ ਮੁੜ ਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਹੋ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਫਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਝੱਲਿਆ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁੱਧੂ ਮਹਿਕਮੇ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਅਮਲ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਲੜਕੀ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਸ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਪੜ ਪਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰਾਵਾ ਘਬਰਾਵੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਇੱਕ ਗੋਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਵੋ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਕੁਝ ਏ ਪਰ ਮਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੇਢੰਗੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰੀਦਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਂਜੀ ਇੰਜਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਕਲਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਕਾਸਿਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਰਿਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲ ਸਯੂਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰੂਰ ਸਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਸ਼ੈਬਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਲੀਆ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਅੱਧੇ ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਕਫਨ ਲੈ ਲਵੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦਫਨ ਚੱਕਰੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਸ਼ੈਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ یار مرن تو پہلا پیا دستا ہے کہ ٹائم ہوئی آیا تے جوان فوت ہو گیا تے فوت کیڑی تھان تے ہویا کعبے دا طواف کر دے ذرا آکھ چا نا سبحان اللہ کئی لندن مرد نے کتے مرد نے لندن مرد نے کئی کعبے وچ کئی مدینے وچ باہر آ لے در ویکھ توجہ فرما اگلا دن ہویا اوہی ٹائم آیا نوجوان فوت ہو گیا فرماندے نے میں ایک دینار دے وچوں ادھے دینار دا کفن لیا ادھے دینار دا قبر بنوائی بنا کے جدوں نوجوان نوں وچ رکھیا قبر دے میں ویکھنا وا جدوں منہ دا بند کھولیا ہے نوجوان نے اکھاں کھولیاں نے ہائے ہائے اے حدیث دی کتاب ہے سامنے والا نہ پیا ہوے سر لوا دیاں گا زبان کٹا دیاں فرماندے نے جدوں میں بند کھولیا چہرے دا انہیں اپنی اکھاں کھولیاں نال مسکرا پیا میں آکھیا ہے احیاتن بعد الموت مرنے تو بعد بھی زندگی ہے انا محب للہ وکل محب للہ عیون میں رب دا عاشق ہاں رب دا ہر عاشق زندہ ہوندا ہے اے مردہ پیا گواہی پیش کردا ہے بولیا مردہ ہوئی ہے جدا دل مردہ ہی مردہ ہوئے جنہوں غیرت دا پتا نہیں ایمان دا پتا نہیں دین دا پتا نہیں خدا دا پتا نہیں رسول دا پتا نہیں حرام دا پتا نہیں حلال دا پتا نہیں دل مر گیا ہے عزت فروش ہے ایمان فروش ہے دین فروش ہے نیکی اچھائی دا فرق نہیں سمجھدا وڈے چھوٹے دا ادب نہیں سمجھدا رب رسول دا احترام نہیں رکھدا نول ولیاں پاکاں دی تعظیم نہیں کردا اے دل دا مردہ اصل مردہ ہے اے نہ وی مرے دنیا سے ٹردیا مردہ ہے دل زندہ ہو جاندا ہے ہرگز نہ میردا گے دلش زندہ شد بائیش ہرگز نہ میردا گے دلش زندہ شد بائیش سب تست بر جری دے عالم دوا میں ما حافظ شیرازی راکی فرماؤندے نے او جدا دل زندہ ہو گیا او نہیں مر سکتا او مردا نہیں تے ملدے نے زیارتاں کردے نے ملاقاتاں کردے نے خوش ہوندے نے حضور دے ایک صحابی نے ہاں جی ایک صحابی دوسرے صحابی کتاب روح وچ لکھیا ایک صحابی دوسرے صحابی نو آندا ہے آندا یار جدوں تو ٹر جائے گا نا تے یا میں جے میں پہلا گیا تے تینو دساں گا جے تو پہلا گیا تے تو مینوں دسنا ہی بھی اگے تیرے نال کی بنیا ہے ایک صحابی فوت ہو گیا پہلا ہن دوسرے نو خواب دے اندر ملے تے فرماندے نے یار اللہ نے بڑی مہربانی کیتی تے تو اس طرح کرنا ہی اے کتاب روح سامنے پئی ہے اکھے تو اس طرح کرنا ہی میرے گھر دے اندر 6 دن بعد میری بچی فوت ہو جائے گی حوالہ غلط ہوے زبان کٹا دیاں فرمایا صحابی نے خواب دے اندر اپنے اس بیلی نو جیہڑے نال وعدہ کیتا سی آدھا 6 دن بعد میری بیٹی فوت ہو جائے گی میرے گھر دے نو کہہ دیو تہاڈی مہمان نے تے اوندا خیال رکھ تے دوسری گل اے وے ساڈی بلی فوت ہو گئی ہے فلانے دن کا تے مینوں اوندا وی پتہ ہی او بلی فوت ہو گئی ہے اور سیدھا صحابی ٹریا صحابی دے گھر گیا تے پوچھا یار ایتھے کوئی بلی مری سی فلانے دن تہاڈی آندا آہو مری تے یار تہاڈی بیٹی آ جان والی جے اوہی دن آیا 6 دن بعد بیٹی فوت ہو گئی خدا دے بندے آو انعام غارت جو خدا دی مخلوق نو ہے نہ انہاں وچ حوصلہ نہ انہاں وچ بردباری نہ انہاں وچ نیاز مندی کوئی جدو بندے دے پتراں والی صفت نہ ہوے تے مڑ مار کے مرنا ہی اور کیوں تے جے سونے کام کیتے ہون رب رسول نو راضی کیتا ہوے نا تے بندے دی اے زندگی وی اعلی اے قبر والی وی اعلی اے حشر والی وی انہاں نو اللہ دے ولی آکھیا جاندا اے ایہی شان اے اللہ دے پیاریاں دی ہاں جی تے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو اپنے پیاریاں دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرماوے آمین سانو انہاں پلیتاں کافراں تو بچاوے جڑے عقلوں پیدل نے بیچارے خدا دی قسم عقلوں پیدل جے ایمان نال دسو اے سگریٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اس دا کی معنی بندا ہے جانی دشمن بندے دا ہے کی معنی بندا ہے جانی دشمن تے جڑا جانی دشمن پیسے بھر کے تے گھر خرید کر کے لے آوے او کی ہے تے مول آپاں کتھوں سیانے ہاں تو میں تے بلکہ ایک جگہ تے ویکھیا جناب او ہاتھ وچ ہاتھ پیا کھڑا ہے بورڈ بنے نے ہاتھ وچ ہاتھ یہ ہے دوستی میسی فلٹر وہ نام مرادو ہے دوستی ہے کہ دشمنی ہے ساڈی قوم ایک نو ویکھو او کیٹو فلٹر نہیں اس دے اوتے کیٹو پہاڑی بنی کھڑی ہے او کیٹو پی کے تے پہاڑ تے پہ چڑھدا ہے میں کہ جڑا پوڑی تے نہیں چڑھ سکدا ہے پہاڑ تے پہ چڑھدا ہے نام مراد ڈڈو وانگو سا لیندا جڑا بندہ سگریٹ پی بیٹھا ڈڈو وانگو ہے اٹھے تے چکر آون لگ پیندے نے تے چڑھدا کتے پیا اکلو او میں گل کرنا ہوں نا میں نا اکل ساڈے ہتھوں اوکے ہی کھوس گئے میرے کول ایک بندہ مسئلہ پہ پوچھدا ہے آکھے جی مول صاحب عورت مر جاوے تے او اوندا غیر بندہ منہ ویکھ سکدا ہے کتنا عورت مر جاوے غیر بندہ منہ تساں دسو ویکھ سکدا میں کہ نہیں جیوں دی دا ویکھ سکدا ہاں جیوں دی دا ویکھ سکدا اچھا اے دسو عورت اذان پڑھ سکتی نہیں بانگ نہیں پڑھ سکتی تے خبرہ دے سکتی ہائے ہائے ہائے کیا بات اے نام ساڈی قوم ایمان نال ایمان نوں ہی ویلی اکلوں ہی ویلی ہوگی اوے بے وقوفا رب دے کم نہیں کر سکتی آواز غیر بندہ نہ سن لوے تے خبرہ دے رہی ہے سارے بیٹھے ہیں جی جی ساڈی دھی ترقی کیتی بیٹھی میں کہ نہیں ترقی گئی ہے نا مراد ترقی کیتی بیٹھی ہے یہ چنگی ترقی ہے بھی گئے اللہ سونا دے آواز لکا کی کر آواز لکا او کی بکر او میں جناب اگلے دن ایک جگہ تے تقریر پہ کردا تھا میں کہ مولیو کہ میں کہ میں تن وال دسنا نماز ہی پڑھیا اون گے کہ کی یو کیڑا گل میں کہ بڈھی تو بانگ پڑھاؤ میں آنا بڑے نمازی جناب جیڑے نہیں کدی مسجد تے بڑے وہ بھی بڑے آخر جی یہ طریقہ تو کتھوں سیکھے چشتی میں کہ میں ہوٹل والے تو سیکھے میں ہوٹل تے ایک تے گیا تے او جناب کرسیاں بھریاں تے دوسرا ویلا بیٹھا میں آ کہ او ایتھے بندے کیوں نے آ کہ ایتھے باجی بھی نچدی میں آ کہ بولو یہ تے قوم باجی تے لگی کڑی ہے حضرات آج کے اس روحانی اجتماع کی ریکارڈنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں آف میلسی موزہ عمر کھچی تو فون نمبر 0301-74-55-922 مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں ودی ٹپ دی میرے تو کہیں نہیں ٹپی نہیں کہیں نہیں ٹپی نہیں انہوں کو جواب پیٹ جیوا دیے کہا یہ سن کے گلہری نے بیار روشنی کہا مجھے میاں تھوڑا پشاؤ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا پہاڑ صاحب منہ سنبھال کے بولی رہا یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا جی میں بڑی بڑی نہیں تو بھی تو چھوٹا کہنی سبحان اللہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے سبحان اللہ کوئی بڑا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے سبحان اللہ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں. نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں, تیرے بڑا ہی ہے نا جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو, یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. چھالیا کھلوتی تو بند مینو چھالیا ہوں بھی چھالیا جڑی اندر کھاندے نا پان چ, یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے. سبحان اللہ ایک مکڑا اور مکھی. مکڑا تو مکھی نہیں, مکڑا ہے جڑا جالی اڑتا ہے یہ مکھی نال کلام بھی ہوں. یہ ہوں مکھی کھانا ہے نا امراض مکھی پھسا کے کھانا. بے شک ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا, حضرت توجہ انگریز کہہ رہا ہے ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا, اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت, بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. حضرت کدی بھول دے پھیرا نہیں جی پایا ساڈے غریب خانے ترستے پائے یورپ یورپ کا چکر نہیں چلا. غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے, اپنوں سے مگر چاہیے یوں. یار پیچھا تھی بات نہیں, اپنوں سے مگر یوں چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا. چلو غیرا تو دور بندہ رہے, اپنے تو کیوں انج کھچیچ کے پرمپرا رہنے دے. آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے جو میری ہے. مبلغ یورپ میں مبلغین کی بہت ضرورت ہے, وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. حضرت تو سامنے چڑھے آؤ لگے مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی, حضرت کسی نادان کو دیجئے یہ دھوکہ. حضرت کسی نادان کو دیجئے گا یہ دھوکہ, اس جال میں مکھی پر سنا رہا اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے, جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا. اللہ چڑھ دے ویکھے نے اتر دے نہیں ویکھے تو پتہ نہیں کدھر جاندے. مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے. افسوس اپنے دشمن سمجھنا. مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے, تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا, منظور تمہاری مجھے خاطر تھی, مگر نہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا. اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے, ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا, اس گھر میں کئی تو دکھانے کی ہے چیزیں, باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا. باہر تو اندر آ کے پتہ تو پتا اتنے کی ترقی آفتا چیزیں بھی لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے, دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا, مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے ہے, ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا. حضر غریبی میں ہوں محسود امیری کہ غیرت مند ہے میری فقیری, حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری. سمجھ لگی سونا فرماندا ہے میں غریب تے ماڑا ہاں لیکن امیر میرے نال سڑدے نے حسد رکھدے نے او آندے نے یار پیسہ ساڈے کول چوکھا عزت دی زیادہ ہے سبحان اقبال کہ اس واسطے میرے نال سڑتے ہیں میری عزت زیادہ ہے انہوں کی نہیں تو میری عزت کیوں زیادہ ہے فرمایا اس واسطے کہ غیرت مند ہے میری فقیری میں غریبی جڑی ہے نا فقیری درویشی میری وہ ہے غیرت مند تے غیرت مند فقیر دی ہمیشہ عزت زیادہ ہوتی ہے روس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری اقبال کہندا ہے اس دلے فقیر دے نیڑے نہ لگی جڑا مسلمان نو غیراں دے اگے جھکن دا ول سکھاوے سبحان اللہ او دلیا پیرا خندیرا او تو فقیر کہندا ہے دلیا تو تے انگریزاں اگے حکومتاں اگے پر سرداراں تے چودھریاں اگے فقیر نو جھکن دے سبق دینا ہے فقیر ہوندا ہے جڑا صرف رب دے اگے جھکدا ہے باقی ہر ایک دے اگے آکڑدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تلو فرشاہ باغ دا فرا دے سمجھ نہیں لگی غریبی میں ہوں محسود امیری سبحان اللہ کہ غیرت مند ہے میری فقیری حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری سر تھلے کرن دا کہ جنہیں وال مسلمان نو سکھا دیتا ہے نا ایسا دلے فقیر تو دور ہو اے دے تو بچ جا اے آپ بغیرت تینوں بغیرت بنا دے گا آپ ذلیل تشریف فرما ہوا چاہتے ہیں میں ان کی آمد سے پہلے ضرور کہوں گا کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم مومن کی یہ تعریف ہے کہ روحماؤ بینہم کہ اپنوں کے لیے تو وہ نرم ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوتا ہے جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم درجاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان چشتی صاحب کو اپنے مسلک بیان کرنے کی پاداشت میں عشق مصطفیٰ علیہ طیت و صنا کے نغمات سنانے کی پاداشت میں کئی مہینے جو ہے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں رہنا پڑا ہے بحمدہ تعالی ہمارے علماء تمام انبیاء کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے تھے لیکن چشتی صاحب اپنے ان تاجدار اولیاء کا صدقہ اپنے ان عظیم اساتذہ کا صدقہ کبھی جھکے نہیں ہیں کبھی بکے نہیں ہیں ہمارے علماء کی یہ شان عظمت ہے کہ خواب و تحریک پاکستان ہو تحریک ختم نبوت ہو تحریک نظام مصطفیٰ ہو تحریک تحفظ ناموس رسالت ہو وہ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم ہوں جو کہ آپ کے ضلع سے تعلق رکھتے تھے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی ہوں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ہوں یا اس دور کے علماء میں حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہوں کوئی بھی حکومتی دراوا جو ہے انہیں جھکا نہیں سکتا کوئی بھی شخص میرے یہ چھوٹی سی بستی ہے جہاں سے جانے والے لوگ جو لاہور میں پڑھتے ہیں جو راولپنڈی کے کالجز میں پڑھتے ہیں یہاں مساجد میں بیٹھ کر نعرہ رسالت لگا لینا میرے دوست بڑا ہی آسان ہے جب آپ کی یہ نوجوان نسل کالجز میں جاتی ہے یونیورسٹیوں میں جاتی ہے وہاں ان کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے عقائد سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے آپ شان اولیاء کی بات کرتے ہیں عظمت رسالت کی بات کرتے ہیں لاہور کی یونیورسٹی میں اس قسم کے داریے پروفیسر موجود ہیں جو کہتے ہیں خدا کون ہے واٹ از گاڈ وہاں تو خدا کے وجود کا جھگڑا ہے ارے اپنی نوجوان نسل کو ان گماشتوں سے بچاؤ ان اسلام کے دشمنوں سے بچاؤ ان کے دل میں اس ڈیرے پر بیٹھ کر اس قسم کی کیسٹیں سناؤ ان کو اس قسم کے علماء سناؤ اس قسم کے ناتھان سناؤ کہ ان کے دل میں محبت رسول کا جذبہ موجود ہو جب اللہ اکبر کیا رسول جب یہ کسی کالج میں جائیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، کوئی بے دین، کوئی گستاخ رسول، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ انہیں گمراہ نہ کر سکے، ان کے دل میں قرآن کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الطیب والسلام کی محبت کا اس قدر سمندر کانٹے مار رہا ہو کہ کوئی بے ایمان ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ مار سکے، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ سارے لوگ بیٹھے ہو، آج کے بعد میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جس آدمی کے چار بچے ہیں، ایک بچے کو دینی مدرسے میں داخل کراؤں گا، حضرت علامہ فضل احمد چشتی صاحب کے پاس اس کو پیش کروں گا، اور آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس بیچارے کی روزی کا کیا بنے گا۔ ارے روزی تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور دین پڑھنے والا آگے آگے ہوتا ہے۔ مجھے پاکستان کا کوئی مولوی دکھاؤ جو بھوکا مر رہا ہے۔ جو داتا گنج بخش کے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب، ہماری چھوٹی سی بستی بنیال سے پڑھ کر گئے ہیں، آج وہ لاہور کا گورنر بنا بیٹھا ہے، لاہور میں اس کے پاس کاریں ہیں،